ทำไมเขาถึงได้ทำกับพระเยซูอย่างน่าละอายอย่างนี้พระเยซูไม่เคยทำร้ายใครเลยเขาทำแต่ความดีคอยแต่จะรักษาคนเจ็บป่วยฟื้นชีพคนตายรักษาโรค คนที่มุงอาจารย์อยู่ตอนนี้ก็เป็นพวกเดียวกันที่สนับสนุนอาจารย์วันที่ท่านขี่ลาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นเขาร้องเพลงสรรเสริญอาจารย์เวลานี้คนกลุ่มเดียวกันนี้หัวเราะเยาะเย้ยท่านถมน้ำลายใส่หน้าท่าน เปโตรดูแม้แต่เราเองสิเราเองก็ติดตามท่านมาอย่างใกล้ชิดเมื่อท่านขี่ลาเข้ากรุงเยรูซาเล็มเราไม่ภูมิใจเหรอที่ได้ใกล้ชิดกับท่านมันเป็นเกียรติยศที่เราจดจำไว้ความหวังที่ท่านจะเป็นกษัตริย์ตั้งไว้สูงสุดและดูตอนนี้สิเราต้องอับอายเราติดตามท่านจากไกลๆความหวังของเราที่จะให้ท่านเป็นกษัตริย์แตกสลายแล้วเราก้มหน้าลงด้วยความทุกข์และความเศร้าจำที่อาจารย์พูดเมื่อคืนนี้ได้ไหมว่าพวกเราทุกคนจะละทิ้งท่านกันหมด ท่านรู้จักพวกเรามากกว่าเรารู้จักตัวเอง เปโตรอย่าลืมว่าอาจารย์คือเจ้าของโลกและสวรรค์ท่านสร้างทุกสิ่งมาท่านคือบุตรของพระเจ้า ผมไม่ปฏิเสธสิ่งที่คุณพูดหรอกยอนแต่ถ้าท่านคือบุตรของพระเจ้าทำไมปล่อยให้ความน่าละอายตกอยู่กับท่านและให้คนดูหมิ่นท่านเช่นนี้ล่ะ คุณมันนักสงสัยใช่ไหมโทมัส และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงความเป็นพระเจ้าเลยแสดงถึงตัวอาจารย์บุตรของพระเจ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเช่นนี้เหรอทำไมกันนะ โทมัสคุณสงสัยเหรอเราทั้งหมดก็อาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าความเชื่อและความใกล้ชิดที่เรามีกับอาจารย์ในระยะ2 เดือนที่ผ่านมาทำให้เรามีความมั่นใจเชื่อว่าท่านคือพระมาสิอา คำถามของคุณโทมัสมันก็ยากที่จะตอบนะผมเองก็ตอบไม่ได้แต่สักวันหนึ่งเราจะรู้และเข้าใจความจริงทั้งหมดนะ ทหารนำโจร2 คนตรึงกางเขนไว้ข้างๆพระเยซูให้พระเยซูอยู่ตรงกลางคงจะทำให้ชาวอิสราเอลพอใจ อ้าวนำกางเขนของเธอวางไว้ตรงนั้นนั่นของอีกคนหนึ่งไว้ตรงนั้นแล้วของอีกคนหนึ่งวางไว้ตรงกลางเอาดีนะแม่นางเธอน่ะขวางทางเนี่ยอันนี้เชือกที่จะผูกมือพวกเขา เฮ้ยแกอย่ามาผูกฉันกับกางเขนนั่นไอ้ทหารโรมันบาราบัสช่วยผมบาราบัสผมเป็นลูกน้องของคุณ ผูกเขาเฮ้ยก็ผูกจอนอีกคนหนึ่งไว้กับไม้กางเขนไอ้คุณระดีนะส่งวันคุณไม่ได้เลย ยอมพระเยซูจะยอมให้เขามัดไว้กับไม้กางเขนอย่างโจร2 คนนั้นเหรอ ท่านมีอำนาจจะช่วยตัวเองจากคุณได้ แต่เขาจะทำอย่างนั้นเหรอเขาให้ชีวิตแก่คนตายทำให้คนตาบอดเห็นได้คนก้อยเดินได้เขาจะยอมปล่อยให้ตนเองถูกสังหารอย่างโหดร้ายอย่างนั้นเหรอโอ้ถ้าเพียงแต่ฉันจะได้กอดเขาไว้อีกสักครั้งหนึ่ง พวกเขามีค้อนและตะปู ดูสิเขากำลังจะตอกมือตอกเท้าท่านกับไม้กางเขนนั่น โอ้ โหดูสิโอ้เอ้าท่านเป็นลมไปแล้วช่วยผมหน่อยเปโตรแบกท่านออกไปจากที่นี่แล้ว ทหารมีค้อนกับตะปูทำหน้าที่ของท่านซะ ครับท่าน อานัสกับคายาฟาสคงจะยินดีมากนะเพราะสิ่งที่เขาวางแผนมาหลายเดือนก็ใกล้จะสำเร็จแล้ว คายาฟาสมุ่งมั่นเกินกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกนะท่าน เธอหมายถึงทำสิ่งชั่วร้ายน่ะเหรอแน่นอน จะเรียกอะไรก็ตามใจพวกเขาทำสำเร็จดูพระเยซูสิทหารกำลังตอกตะปูตรึงเท้าของเขาไม่มีวี่แววเกลียดชังเลยเขาดูสงบเยือกเย็น อย่างเดิม พระบิดายกโทษให้เขาเพราะพวกเขาไม่รู้ว่า ขาทำอะไรลงไปยกโทษให้พวกเราถือดียังไงมาขอให้พระเจ้ายกโทษให้เราเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราคือตัวแทนของพระเจ้า แต่ก็ต้องชมเชยความเข้มแข็งอดทนของเขา ฉันว่าไม่มีอะไรที่น่าชื่นชมในตัวเขาเลยเขาไม่ยอมเคารพอำนาจหน้าที่ของใคร คุณหมายถึงว่าเขาไม่เคารพคุณใช่ไหมล่ะ ก็คุณด้วยใช่ไหมล่ะหรือใครก็ตาม ยกเว้นพระเจ้า ทหารให้คนยกไม้กางเขนนี้ขึ้นปักแรงๆลงในหลุมที่เตรียมไว้เร็ว คุณช่างโหดร้ายเสียจริง ๆเอาแล้วคุณล่ะผมแปลกใจจริงๆคำพูดของคุณเทเป็นที่เชื่อถือในอิสราเอลแล้วคุณยังจะพูดว่าพระเยซูนับถือเคารพพระเจ้าเหรอนั่นหมายความว่าคุณคิดว่าพระเยซูคือบุตรของพระเจ้า ถ้าหากพระเยซูคือพระมาสิอาอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราจะต้องรับผิดชอบความตายของเขา แต่เขาไม่ใช่พระมาสิอาคุณเองก็บอกตั้งหลายหน ตลอดการสอบสวนและการข่มเหงทำร้ายเขาทำตนราวกับพระเจ้าสงบและ ผู้การนั่นทำอะไรนะฮะ ตอกนี่ลงบนไม้กางเขนของพระเยซูเหนือร่างของเขานี่เป็นคำสั่งของท่านปิลาตอ่านดูสิ พระเยซูแห่งนาซาเรตกษัตริย์ของอิสราเอลปิลาตไม่ควรจะเขียนว่าเขาคือกษัตริย์แต่เขียนว่าเขาอ้างว่าเขาคือกษัตริย ์ท่านปิลาตเขียนอย่างเนี้ยก็ต้องเขียนอย่างเงี้ยแหละ หากท่านคือพระบุตรของพระเจ้าก็ลงจากไม้กางเขนสิช่วยตัวเองก่อนถ้าท่านเป็นพระมัสยา ช่วยตัวเองสิ ช่วยตัวเองก่อนสิ เขาช่วยคนอื่นแต่ตัวเองช่วยไม่ได ้ให้พระมัสยากษัตริย์ของอิสราเอลลงมาจากไม้กางเขนเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อในตัวเขา เขาเชื่อในพระเจ้าเขาโอ้ยอย่างนั้นให้พระเจ้ามาช่วยเขาสิฮะถ้าทำได้หากท่านเป็นพระมาสิอาช่วยตัวท่านเองและช่วยเราด้วย นายไม่เกรงกลัวพระเจ้าอ่ะเห็นอยู่แล้วว่านายเองก็ถูกลงโทษเช่นเดียวกันน่ะ ตอนนี้ฉันไม่กลัวมนุษย์หรือพระเจ้าแล้วทุกอย่างสิ้นสุดแล้ว ฉันมองดูชายคนนี้พระเยซูการกระทำของเขาการยกโทษของเขาแล้วทำให้ฉันนึกถึงชีวิตหลังของความตายชีวิตของฉันไม่มีคุณค่าอะไรเลยมีแต่ทำบาปครั้งแล้วครั้งเล่าและนี่ก็ถึงจุดจบแล้วมันยุติธรรมแล้วที่เราจะถูกตรึงกางเขนแต่ชายคนนี้ไม่ได้ทำอะไรผิดนะนาย เราเองก็เหมือนกัน ท่านครับโปรดอย่าลืมผมหากท่านเข้าไปในสวรรค์ของท่าน เราบอกเจ้าตามจริงว่าวันนี้เจ้าจะได้อยู่กับเราในสวรรค์